των πολιτών που σκέπτονται, νοιάζονται και επιθυμούν να παρεμβαίνουν. Ευχαριστώ όλους εσάς για την παρουσία σας. Είμαι υποχρεωμένος και το αισθάνομαι να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο τον Κώστα Σιμίτη, με τον οποίο είχα την μεγάλη τύχη και μεγάλη τιμή να είμαι επί μακράν σειράν ετών βοηθός εκπληρώσεως, όπως λέμε στα νομικά. Σπέδω να δηλώσω ότι δεν είμαι και δεν διεκδικώ την ιδιότητα του συνταγματολόγου. Ισχυρίζομαι ότι είμαι ένας επιμελής νομικός, ο οποίος ως δικηγόρος έχει κολλήσει υψηλό αριθμό ενσήμων. Και αυτό με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια ισχυρίζομαι. Και βέβαια είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται πολύ για τα κοινά. Στην αναθεώρηση του 2001 ήμουν Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Ασχολήθηκα τότε πολύ με την αναθεώρηση του συντάγματος, με διάφορους τρόπους. Αρθρογράφησα, εξέφρασα την αγωνία μου για το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις της τότε συνταγματικής αναθεώρησης. Είχα πολύ συχνές και πολύ ωραίες επαφές με βουλευτές της τότε πλειοψηφίας για να εξηγήσω το περιεχόμενο διαφόρων διατάξεων που προκαλούσαν αμφιβολίες, αμφισβητήσεις και απορίες, και όταν αυτό ξεπερνούσε τον τότε εισηγητή της πλειοψηφίας. Το 2006 ασχολήθηκα πάλι με την συνταγματική αναθεώρηση ως βουλευτής της επικρατείας, μια θέση την οποία πρότεινε ο Κώστας Σιμίτης και αποδέχθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, και ασχολήθηκα πάρα πολύ. Ίσως ήμουν ο μόνος ομιλητής στην Επιτροπή Αναθεώρησης της προτείνουσας Βουλής που μίλησα σε όλες τις ενότητες, πάντα επιμελώς και κατάλληλα προετοιμασμένος, εξού και θεωρώ ότι αξίζει η δημοσίευση των ομιλιών εκείνων. Σύνταγμα. Ενημερώνω, διότι όλοι θα ξέρετε ότι τα μέσα ηλεκτρονικά και έντυπα ελάχιστα ή καθόλου δεν ασχολούνται με το θέμα, σας ενημερώνω ότι χθες ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής το τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης της τρέχουσας διαδικασίας αναθεώρησης του συντάγματος, η οποία διαδικασία υποχρεωτικά εκ του συντάγματος πρέπει να περαιωθεί μέχρι το πέρας της πρώτης συνόδου της τρέχουσας Βουλής, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουνίου. Θα διεκπεραιωθεί σε ολίγες συνεδριάσεις που εκτιμώ ότι δεν θα ξεπεράσουν τις 10, σε συνεδριάσεις με κενά τα έδρανα, με ελάχιστο αριθμό εγγραφόμενων ομιλητών, και όχι μόνο λόγω της απουσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία θα σχολιάσω παρακάτω. Θα λήξει άδοξα αυτή η αναθεώρηση. Εγώ θα έλεγα, διότι έτσι τις αξίζει. Και θα λήξει άδοξα πρακτικά λόγω του συσχετισμού, του συμπτωματικού συσχετισμού των δυνάμεων των κομμάτων μες στη Βουλή. 152 η Νέα Δημοκρατία, 103 το ΑΠΟΝ ΠΑΣΟΚ, 21 το ΚΚΕ, 14 ο Συνασπισμός, 10 ο Λαός. Χρειάζονται σε κάθε περίπτωση 180 ψήφοι. Αυτοί οι 180 ψήφοι συγκεντρώνονται μόνον εάν προσθεθούν στις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας οι ψήφοι και των τριών άλλων κομμάτων, πράγμα απίθανο όπως αποδείχθηκε στη διαδικασία ψηφοφορίας της Επιτροπής, της οποίας έληξαν εργασίες τον Απρίλιο, ή των δύο κομμάτων από τα τρία της ελάσσονας αντιπολίτευσης, εκ των οποίων όμως το ένα πρέπει να είναι το ΚΚΕ. Δηλαδή ρυθμιστής αυτής της αναθεώρησης είναι το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ στην Επιτροπή καταψήφισε όλες τις αναθεωρητές διατάξεις, δήλωσε παρόν σε τρεις. Η μία είναι το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών, η άλλη είναι μια μεταβατική διάταξη για την ισχύ του κώδικα ηθαγενείας, δεν έχει νόημα, μεταβατική διάταξη, και η τρίτη είναι για την προσθήκη των νησιώτικων και ορεινών περιοχών στην ιδιαίτερη μέρημνα του κράτους. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, εάν το ΚΚΕ αλλάξει στάση και πει ναι σε αυτές τις τρεις διατάξεις, η αναθεώρηση του 2000, που ξεκίνησε το 2006 θα είναι μια αναθεώρηση για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών. Δηλαδή πρόκειται για μια τραγωδία όσον αφορά μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Γιατί όλα αυτά και γιατί αυτή η αδιαφορία των πολιτών γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία αντανακλά στην αδιαφορία των μέσων ή αν θέλετε και αντίστροφα. Διότι ο κόσμος οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι με την συνταγματική αναθεώρηση δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα που έχουν σχέση με την ανεργία, με την ακρίβεια, με την κακοδιοίκηση, με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας, με την αβεβαιότητα και ανασφάλεια σε σχέση με τα γυρατιά και με διάφορα τέτοια προβλήματα. Επίσης οι πολίτες γνωρίζουν πια, το αισθάνονται εάν δεν το γνωρίζουν και πολύ καλά, ότι οι πηγές του δικαίου πλέον προέρχονται από υπερεθνικά σύνολα και επηρεάζουν το δίκαιο της Ελλάδος καθοριστικά. Και μάλιστα από όργανα που ασκούν, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ασκούν και τις τρεις εξουσίες. Δεν είναι τυχαίο, να σας πω κάτι στατιστικό, 1 στα 3 νομοθετήματα της τελευταίας βουλευτικής περίοδου της ΙΑ που έληξε, 1 στα 3 ήταν συμμόρφωση σε κοινοτικές οδηγίες, συστάσεις, αποφάσεις. Και επίσης ένας πλούσιος όγκος διεθνών συμβάσεων που προέρχονται από διμερείς ή διεθνείς σχέσεις και φόρα ή και από τον ΟΗΕ, επίσης και αυτές μεταφέρονται στο εσωτερικό μας δίκαιο επηρεάζοντας το καταλυτικά. Επομένως όλα αυτά οδηγούν στη σκέψη τι να κάνει το Σύνταγμα για μας. Έρχομαι στο βιβλίο. Το βιβλίο περιέχει ένα πρόλογο που εξηγεί γιατί η έκδοση αυτή. Προείπα ότι θεώρησα ότι είναι μια συμβολή στη συζήτηση η οποία δεν έγινε για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Μια εισαγωγή όπου εξηγώ πολλά πράγματα και θα αναφερθώ σε αυτά. Περιέχει 12 ομιλίες που έγιναν στις 12 ενότητες στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Πρωτεύουσας Βουλής. Περιέχει 3 προτάσεις μου, προσωπικές προτάσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν 50 υπογραφές και συζητήθηκαν. 2 προτάσεις μου, οι οποίες ατύχησαν, δεν συγκέντρωσαν 50 υπογραφές και δεν συζητήθηκαν. Και μία πρότασή μου, η οποία έχει δημοσιευθεί στην επιθεώρηση το Σύνταγμα, που αφορά την ίδια τη διαδικασία της αναθεώρησης, στην οποία θα βρω υποθέτω ευκαιρία να αναφερθώ ειδικότερα, η οποία διαδικασία θεωρώ ότι αυτή πρώτη πρέπει να αναθεωρηθεί. Επίσης έχω και διάφορα κείμενά μου που έχουν σχέση με το επαγγελματικό ασύμβαστο των βουλευτών, το πολιτικό ασυμβίβαστο, τη συνταγματική συνθήκη κλπ. Στη διαδικασία, πώς ξεκίνησε αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, γράφω στην εισαγωγή ότι ήταν μια κίνηση την οποία για πρώτη φορά σχεδίασαν και χειρίστηκαν σε όλη τη διαδικασία περισσότερο οι επικοινωνιολόγοι και λιγότερο οι βουλευτές και οι συνταγματολόγοι. Έτσι εξηγούνται πολλές ιδέες και προτάσεις που κατατέθηκαν καθώς και τακτικές που ακολουθήθηκαν. Έτσι εξηγείται και το αδιέξοδο. Μία αναθεώρηση για τα συμφέροντα ολίγων που οδήγησε σε πολλώσεις και μάχες υπέρ βομβών και εστιών, ανούσιων και τεχνητά κατασκευασμένων. 3 άρθρα είναι η πεμπτουσία της προτινόμενης αναθεώρησης, το άρθρο 16, μικρατικά με κερδοσκοπικά ΑΕΗ, το άρθρο 24 για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις και το άρθρο 100 για το συνταγματικό δικαστήριο. Όλη η ιστορία της αναθεώρησης ήταν για αυτά τα 3 άρθρα. Όλα τα άλλα άρθρα ήταν περιτύλιγμα αυτών των 3. Εξέφρασα αντίθεση στην αναθεώρηση και των 3 αυτών διατάξεων. Η πρώτη, 16, διότι θεωρώ ότι εξυπηρετεί ορατούς και αόρατους μνηστήρες. Θα δοθεί ευκαιρία να πούμε περισσότερα για αυτή μου τη θέση. Η δεύτερη ευνοεί γνωστούς και άγνωστούς παρανομήσαντες ή εν δυνάμει παρανομούντες. Και η τρίτη αποδυναμώνει τη δικαιοσύνη. επιφυλάξεις και αντιρρήσεις εξέφρασα και για τις προτάσεις του κόμματός μου. Το ΠΑΣΟΚ θεώρησε ότι οφείλει να συμμετάσχει στη διαδικασία με δικές του προτάσεις. Τουλάχιστον αριθμητικά να μην υστερεί ένα της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι έτσι αναζήτησε εναγωνίες ιδέες και δέχθηκε να παίξει σε γήπεδο που επέλεξε ο αντίπαλος, με μεροληπτικό διαιτητή την κυβερνητική πλειοψηφία. Στη φάση αναζήτησης ιδεών και προτάσεων, αρμοδίως προσωπικά εξέφρασα την άποψη ότι ο ΠΑΣΟΚ έχει τρεις λόγους να μην καταθέσει καμία πρόταση. Διότι μόλις πριν 5 χρόνια ολοκληρώθηκε μια αναθεώρηση πρωτοφανώς ιστορικά εκτεταμένη και συνενετική, αναθεωρήθηκαν 114 διατάξεις περιεχόμενες σε 83 από τα 110 άρθρα του Συντάγματος, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις. Επίσης, δεύτερος λόγος, ότι στην προηγούμενη πρωτοβουλία πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το ΠΑΣΟΚ ως πλειοψηφία, το οποίο και πιστώθηκε ή αν θέλετε και χρεώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις το όλο έργο. Εν πάση περιπτώσει, η αναθεώρηση του 2001 αποτελεί ένα κεκτημένο και ο χαρακτήρας αυτός δεν αναιρείται, πιστεύω, από τις όποιες αδυναμίες του. Και τρίτος λόγος, ότι κανένα κόμμα στις εκλογές του 2004 στο προεκλογικό του πρόγραμμα δεν είχε πρόθεση ανάληψης πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που αποδεικνύει αυτό ότι ήταν μια μεταρρύθμιση σε εισαγωγικά την οποία σχεδίασαν επικοινωνιολόγοι. Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλε να καταγγείλει αυτή την πρωτοβουλία, να αναδείξει τους πραγματικούς στόχους για την αναθεώρηση των τριών άρθρων και πέρα τούτων ουδέν. Ήτανε μεγάλο λάθος, όπως μεγάλο λάθος ήτανε κυρίως η πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 16, έστω διαδικαστικά εάν θέλετε, έστω διαδικαστικά αν όχι επί της ουσίας. Εγώ ισχυρίζομαι ότι και επί της ουσίας δεν έπρεπε να κατατεθεί τέτοια πρόταση. Και όλη αυτή η ιστορία οδήγησε τον ΠΑΣΟΚ σε μια αποχώρηση, η οποία πιστεύω ότι το τραυμάτισε. Το ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι με την αποχώρησή του αδίκησε τον εαυτό του. Όταν καταθέτεις προτάσεις, οφείλεις να τις υποστηρίξεις. Εάν έκανες λάθος σε κάποια πρόταση, άρθρο 16, καλύτερα να πεις μέα κούλπα και να συνεχίσεις να είσαι εκεί, να μην ψηφίσεις το άρθρο 16 λέγοντας ευπρεπέστατα ότι δεν το ψηφίζω διότι θέλω στην επόμενη Βουλή να χρειάζεται 180 ψήφους, και να ισχυριστεί το ΠΑΣΟΚ ότι για την παιδεία έχει διαφορετικό πρόγραμμα από τη Νέα Δημοκρατία και έτσι να πεπλακεί. Η αποχώρηση τότε αλλά και η αποχή τώρα θεωρώ ότι δεν ταιριάζει σε ένα κόμμα εξουσίας. Και συγχωρεθώ από όποιον είναι φανατικός, φανατικά προσιλωμένος σε κομματικές γραμμές. Κλείνω με δύο λόγια για τις προτάσεις μου. Η μία πρόταση ήταν να μην συζητούνται και ψηφίζονται οι διοικητικοί κώδικες με τη διαδικασία των κωδίκων. Θεωρώ ότι οι διοικητικοί κώδικες συντάσσονται από ανθρώπους που δεν έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρίες και όπως παραδείγματος χάρη ένας κώδικας κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και θα πρέπει να μπορεί η Βουλή να τροποποιεί το σχέδιο αυτό. Η δεύτερη πρόταση αφορούσε τις προτάσεις νόμου και η τρίτη τις τροπολογίες. Για τις τροπολογίες, μετά την εμπειρία μου ως Γενικό Γραμματέας της Κυβέρνησης και ως βουλευτής, έχω καταλήξει ότι πρέπει η έννοια τροπολογίες να αφαιρεθούν από το λεξιλόγιο της νομικής επιστήμης και από τον κανονισμό της Βουλής και από το Σύνταγμα. Συνδέω την πρόταση αυτή με την πρότασή μου για τις προτάσεις νόμων. Διότι στη Βουλή, που αυτές οι τρεις προτάσεις έτυχαν αποδοχής από όλα τα κόμματα και αν ο ΠΑΣΟΚ συμμετείχε αυτές οι τρεις προτάσεις θα περιείχονται στην αναθεώρηση του Συντάγματος, αναρωτήθηκαν για τις τροπολογίες, μα τι θα κάνει ο βουλευτής, τι άλλο μέσο έχει να προτείνει κάτι. Έχει τις προτάσεις νόμων όπως τις προτείνω. Εγώ λέω, προτάσεις νόμων τουλάχιστον 2 το μήνα να προέρχονται από βουλευτές. Από κόμματα της αντιπολίτευσης, από βουλευτές, τουλάχιστον 2, οι οποίες προτάσεις νόμων θα συζητούνται όπως τα κοινά νομοσχέδια και θα γίνεται ψηφοφορία επ' αυτών, όπως τα κοινά νομοσχέδια. Ας πω ένα παράδειγμα. Τα κόμματα αντέδρασαν στον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο. Εγώ δεν σας κρύβω ότι πολλά άρθρα του ασφαλιστικού νόμου θα τα ψήφιζα. Εάν ένα κόμμα θέλει να λέγεται σοβαρό, την επόμενη μέρα της ψήφισης ενός νομοσχεδίου για το οποίο αντιτίθεται, θα όφιλε να καταθέσει μια πρόταση νόμου τι θα έκανε αυτό εάν είχε την πλειοψηφία και αν ήταν στην κυβέρνηση. Για να αξιολογήσει ο πολίτης, λες όχι. Αλλά τι θα έκανες εσύ αν είχες το μαχαίρι και το βεβόνι. Αυτό δεν λέγεται ποτέ. Και οι προτάσεις νόμων είναι μια άριστη ευκαιρία, εάν συζητούνται πλείονες της μιας όπως είναι σήμερα και με τη διαδικασία των κοινών νομοσχεδίων, που σημαίνει ακρόαση φορέων, σημαίνει όλη η διαδικασία που είναι για τα κοινά νομοσχέδια, θα ήταν πολύ καλύτερα. Δύο προτάσεις μου που δεν συγκέντρωσαν 50, η μία συγκέντρωσε 41, η μία αφορούσε τις πρόωρες εκλογές. Εκεί θεωρώ ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, την επόμενη κάθε εκλογική μάχη, να γίνεται συζήτηση πότε θα γίνουν οι επόμενες πρόωρες πάντα, είναι ευτελίζει το πολίτευμα. Θεωρώ ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια και να ακολουθήσουμε το σουηδικό σύνταγμα, το οποίο λέει ότι εκλογές επιτρέπονται και νωρίτερα, αλλά η θητεία της Βουλής που θα προκύψει από τις πρόωρες εκλογές λύγει όταν θα έλεγε η Βουλή που διαλύθηκε πρόωρα. Στην Σουηδία έχουν να γίνουν πρόωρες εκλογές από το 1958 που προέκυψε αυτό το σύνταγμα. Και το 1958 έγιναν πρόωρες εκλογές για το ασφαλιστικό ζήτημα. Η άλλη τελευταία πρόταση που συγκέντρωσε κάπου μια 25 υπογραφές αφορά το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Εκεί έχω μια άποψη, την οποία δεν υποστηρίζω με φανατισμό, αλλά την βάζω στο τραπέζι για συζήτηση, ότι από τη στιγμή που θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Βουλής, να διακρίνουμε ασφαλέστερα τις εξουσίες, νομίζω ότι η ιδιότητα του βουλευτή, του υπουργού, πρέπει να είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του βουλευτή. Είναι μια θέση την οποία έχω ζυμώσει πολύ στο μυαλό μου και νομίζω ότι αξίζει κανείς να την συζητήσει. Για τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, η πρότασή μου είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να περιμένουμε 5 χρόνια. Σκεφτείτε ότι τώρα δεν θα γίνει αναθεώρηση, θα μπορεί να ξανανοίξει το θέμα το 2013 για να περαιωθεί το 2015-2016. Δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς 5 χρόνια, να γίνεται οποτεδήποτε αναθεώρηση του συντάγματος, αρκεί τα κόμματα που θα αναλάβουν την πρωτοβουλία να τα έχουν, πολιτικά το λέω αυτό, να το έχουν στο πρόγραμμά τους και να χρειάζεται πολύ αυξημένη πλειοψηφία, εάν είναι να γίνει σε μικρότερο της πενταετίας χρόνο. Διότι πράγματι δεν αντιλαμβάνομαι, διότι κάποια απλά πράγματα να χρειάζεται να περιμένουμε 5 χρόνια, είτε για να διορθωθούν, είτε για να γίνουν συμβατά με διατάξεις του κοινοτικού δικαίου πρωτογενούς ή παραγόγου, είτε, ας πω ένα παράδειγμα. Γιατί να περιμένουμε 5 χρόνια για να απαλληφθεί από ένα άρθρο, δεν θυμάμαι ποιο, τη λέξη Υπουργός Συντονισμού? Στο Σύνταγμα υπάρχει λέξη Υπουργός Συντονισμού, και Υπουργός Συντονισμού στην Ελλάδα δεν υπάρχει εδώ και 10-20 χρόνια. Γιατί να υπάρχει αντίφαση ότι οι τροπολογίες πλέον, σύμφωνα με διάταξη της αναθεώρησης του 2001, κατατίθεται 3 ημέρες πριν, και υπάρχει άλλη διάταξη η οποία δεν αναθεωρήθηκε επειδή δεν ήταν αναθεωρητέα, η οποία λέγει ότι κατατίθεται μέχρι την προηγούμενη. Υπάρχουν αντιφατικές διατάξεις μέσα στο ίδιο το Σύνταγμα. Γιατί αυτά πρέπει να αλλάζουν με τέτοιους ρυθμούς? Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία, στην επόμενη αναθεώρηση, το πρώτο άρθρο που πρέπει να αναθεωρηθεί είναι αυτό. Όπως επίσης για το βασικό μέτοχο. Γιατί να πρέπει να περιμένει κανείς, ούτε τώρα θα αναθεωρηθεί. Παρένθεση. Όταν έλεγα ότι αρμοδίως στα όργανα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κάνει πρόταση, μου είπανε καλά, ούτε για το 14-9 δεν πρέπει να γίνει πρόταση που είναι το θέμα του βασικού μετόχου. Και είπα ούτε γι' αυτό. Το 14-9 είναι μια διάταξη του συντάγματος που δεν είναι η μόνη, η οποία δεν ισχύει. Δεν ισχύει διότι αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο, το οποίο υπερέχει, και αυτό πρέπει να το λέμε με βροντερή φωνή και να μην το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Το κοινοτικό δίκαιο υπερέχει και των συνταγμάτων. Αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε και να το ξεκαθαρίσουμε και στο μυαλό μας και στην αντίληψή μας και σε ό,τι λέμε. Επομένως, γιατί αυτό να περιμένει τόσα χρόνια, ίσα-ίσα για να διορθωθεί, για να γίνει συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο? Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτό είναι μια πρόταση η οποία πρέπει να συζητηθεί. Εξήντησα και 20 λεπτό. Ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω τοποθετήσεις, αντικρούσεις, ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο. επιθυμείτε. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαμε να σου δώσουμε 5 λεπτά για να μας πεις επί της ουσίας για το 16 και το 24 τη δική σου άποψη. Α, να μην γίνει αυτό κατόπιν ερωτήσεως. Ή να γίνει σύμφωνα με εικαζόμενη ερώτηση. Για να είναι πιο ζεστές οι ερωτήσεις. Ναι, ναι, ωραία. Για το 16. Και το 100. Ναι. Για το 16. Εντάξει. Αισθάνομαι λίγο αμήχανα, αισθάνθηκα και τότε και αισθάνομαι και τώρα λίγο αμήχανα, να πω γιατί είμαι αντίθετος με την αναθεώρηση του άρθρου 16 επί της ουσίας. Και ήμουνα ο μόνος που στην Επιτροπή εξέφρασε αντίθεση επί της ουσίας. Διότι Βενιζέλος, Λοβέρδος εξέφρασαν αντιρρήσεις επί της διαδικασίας. Και πολλοί άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήταν αντίθετοι επί της ουσίας, αλλά για ευνόητους λόγους δεν τόλμησαν αυτό να το διατυπώσουν δημοσίως και προφορικά. Εγώ δεν είχα αυτό το πρόβλημα, διότι δεν αισθάνομαι πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου. Αισθάνομαι αμήχανα για ένα άλλο λόγο. Θα μου πει κανείς, μα είσαι οπισθοδρομικός, είσαι αναχρονιστικός, δεν βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο, πώς διατυπώνεις τέτοια άποψη. Σας βεβαιώνω ότι δεν διακατέχομαι από κανένα σύμπλεγμα σε σχέση με το ιδιωτικό. Δεν το δαιμονοποιώ, όπως δεν αποθεώνω και το δημόσιο. Είμαι στην ισορροπία. Και ο πρόεδρος θα το ενθυμείτε ότι το 1994, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου, ήμουνα ο εμπνευστής και ο συντάκτης μόταμο του νόμου που απελευθέρωσε την ιστόση κατοικιών και της επαγγελματικής στέγης. Και σας θυμίζω ότι δεν άνοιξε μύτη. Και σταμάτησαν τα δικαστήρια να ασχολούνται με ποιο είναι το ύψος του θεμητού μισθώματος και διάφορες άλλες ανοησίες του παρελθόντος. Επομένως δεν έχω κανένα πρόβλημα όσον αφορά το ιδιωτικό. Έχω το εξής πρόβλημα, το οποίο αναφέρω βέβαια και στο βιβλίο. Δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι αυτοί που έχουν στο μυαλό τους να συστήσουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Δεν είναι παράξενο που κανείς δεν έχει εκδηλωθεί από αυτούς που πράγματι έχουν υπόψη. Ποιοι θέλουν τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά? Να λέμε τα ιδιωτικά, γιατί τι είπα να πει μη κρατικά. Μη κρατικά σημαίνει ιδιωτικά. Τι φοβόμαστε τις λέξεις. Ιδιωτικά. Και μη κερδοσκοπικά επίσης δεν αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει, γιατί και τα μη κερδοσκοπικά ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επομένως, το πόσο αυτό συμβάζει, τι σημαίνει το μη κερδοσκοπικά, και αυτό είναι ρευστό. Ποιοι λοιπόν θα ιδρύσουν τέτοια πανεπιστήμια? Τα ΙΕΚ της πλατείας Κάνικος. Σας πληροφορώ ότι όταν και το ΠΑΣΟ κατέθεσε πρόταση για το άρθρο 16, σας βεβαιώνω ότι άνοιξαν σαμπάνιες στην πλατεία Κάνικος, τα ΙΕΚ. Τα κολέγια μας βομβάρδισαν τους βουλευτές τότε με γράμματα και λέγανε, μα εμείς είμαστε ιδιωτικά κερδοσκοπικότατα ιδρύματα και δεν καταλαβαίνω γιατί ασχολείστε με το άρθρο 16. Είμαστε ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κερδοσκοπικότατα. Θέλει κανείς τα ΙΕΚ να γίνουν πανεπιστήμια? Εγώ δεν θέλω. Θέλει κανείς να ιδρύσουν πανεπιστήμια η ΓΕΣΕΕ με θεματικό αντικείμενο, ας πούμε, τον συνδικαλισμό, ή ο ΣΕΒ με θεματικό αντικείμενο την παραγωγή στελεχών διοίκησης, ή η ΚΕΔΚΕ ή η ΕΝΑΕ ή τα επιμελητήρια κλπ. Εγώ θεωρώ ότι αυτή δεν είναι η δουλειά τους. Επομένως, ούτε αυτή θα ήθελα να μπορούν να ιδρύουν τέτοια πράγματα. Όπως δεν θα ήθελα η Εκκλησία. Και είμαι αντίθετος με τον νόμο που ψηφίστηκε για την ανώτατη εκκλησιαστική εκπαίδευση, που επί σειρά ετών ο Κώστας Σιμίτης δεν συμφωνούσε. Ποιοι μένουν ουσιαστικοί μνηστήρες και άνθρωποι που έχουν τα λεφτά να φτιάξουν τέτοια ιδρύματα? Μένουν αυτοί οι μεγαλοεκδότες, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι μεγαλοεργολάβοι και όλοι αυτοί, οι οποίοι έχουν ήδη μια τεράστια ισχύ, την οποία την αντικρίζουν αγοράζοντας ομάδες για να έχουν και ένα πληθυσμό πίσω, ένα θώρακα από τους φιλάθλους και οπαδούς, και οι οποίοι κατευθύνουν και χειραγωγούν το πολιτικό σύστημα με εξαρτημένους πολιτικούς, με εξαρτημένους δημοσιογράφους και πάει λέοντας. Θέλουμε λοιπόν αυτοί να μπορέσουν να στήσουν και πανεπιστημιακά ιδρύματα πίσω από το μη κερδοσκοπικά? Θα είναι αυτές οι κερδοσκοπικότατες επιχειρήσεις εργολάβοι, μεγαλοεκδότες, μεγαλοεπιχειρηματίες κλπ. Θα είναι πίσω από τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Θέλουμε αυτοί να ελέγξουν έτι περαιτέρω το δημόσιο βίο αυτής της χώρας. Στο τέλος, θα σας πω κάτι. Εάν να το δεχθούμε αυτό, να το δεχθούμε. Αλλά να ξέρουμε ότι έτσι είναι σαν συμβολικά, να τους δίνουμε και τα κλειδιά της εξουσίας και να μπορούν όλοι αυτοί μεθαύριο να διορίζουν ως δίκην εκλεκτορικού σώματος, να διορίζουν τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους διοικητάδες και το καθεξής. Να χειραγωγούν το σύμπαν. Εάν αυτό είναι νομοτελειακή εξέλιξη, τι να πω, ας το αποδεχθούμε. Εάν όμως δεν είναι, θεωρώ ότι πρέπει να αντισταθούμε. Όχι μόνο στο άρθρο 16, αλλά και σε αυτή την χειραγώγηση του δημόσιου βίου από όλους αυτούς που διαθέτουν το χρήμα. Σας θυμίζω, θα είδατε μια ανακοίνωση της Μαρφίν, γιατί να μην λέμε ονόματα. Εγώ εξεπλάγει. Έγραφε ότι απασχολούνται στον όμιλό μας 52.000 εργαζόμενοι. Αυτός ο όμιλος δεν δημιουργήσε καμία θέση εργασίας. Αυτός ο όμιλος με τα λεφτά που φέρεται ότι έχει με άγνωστη προέλευση κλπ. Ή γνωστή εν μέρη προέλευση, το μόνο που έκανε είναι εξαγόρασε έτοιμες και ανθούσιες επιχειρήσεις και θεωρεί τώρα ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί εξασφάλισαν τις θέσεις εργασίας. Κάθε άλλο, αυτοί είναι ιδιοκτήτες, δεν είναι εργοδότες. Είναι ιδιοκτήτες της εργοδοσίας. Και αυτοί λοιπόν μεθαύριο θα κάνουν και όλα αυτά, εγώ είμαι αντίθετος επί της ουσίας. 5 λεπτά έπρεπε να σου δώσω. Ναι. Το 24. Το 24, με συγχωρείτε, το 24. Το 2001 έγινε μια πολύ καλή αναθεώρηση, όπου μπορεί να αλλάξει ο προορισμός των ιδιωτικών δασών, ότι μπορεί να αλλάξει ο προορισμός με κάποιες προϋποθέσεις που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο. Και αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ή εκ του Συμβουλίου Επικρατείας προερχόμενοι παρόντες, είχε τύχει αυτή η αναθεώρηση της διάταξης, είχε τύχει της αποδοχής του Συμβουλίου Επικρατείας. Τι θέλουν να κάνουν τώρα? Θέλουν, εν ώψη του ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ενοχλητικό απέναντι στη διοίκηση σε θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον γενικότερα, αλλά και με τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, θέλουν να αναθεωρήσουν αυτό το άρθρο και θέλουν να πάνε στους χάρτες του 75, όπως λένε, ώστε ό,τι έγινε μέχρι το 75, καλώς γενόμενο. Εγώ το λέω στο βιβλίο. Από την αυθαιρεσία και τη χαλαρότητα ελέγχου της διοίκησης, προτιμώ τις υπερβολές της δικαιοσύνης. Τις προτιμώ. Διότι τουλάχιστον οι υπερβολές της δικαιοσύνης, όποτε εμφανίζονται και αν εμφανίζονται, είναι άδολες και δεν εξυπηρετούν κανένα. Ενώ η χαλαρότητα και η αυθαιρεσία της διοίκησης εξυπηρετεί κάποιους. Είμαι φανατικά αντίθετος με την αναθεώρηση του άρθρου 24. Για το συνταγματικό δικαστήριο, κάποιος να μας πει τι θέλετε. Για το συνταγματικό δικαστήριο λέω το εξής. Και αυτό εκ του πονηρού. Και γι' αυτό το άρθρο εκ του πονηρού είναι η πρόταση. Είναι για να μην έχουμε την όχληση των δικαστηρίων, του ΣΤΕ, του Αρείου Πάγου, του Ελεκτικού Συνεδρίου, να μην έχουμε όχληση, διότι αρκετές διατάξεις καταγράφονται ως αντισυνταγματικές με διάφορες αποφάσεις και θέλουν ένα συνταγματικό δικαστήριο, απαρτιζόμενο με χι τρόπο, να μπορεί νωρίς να πει αν μια διάταξη είναι αντισυνταγματική ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι ο διάχυτος έλεγχος συνταγματικότητας νόμος που ισχύει στην Ελλάδα από το 1800 τόσο αποδίδει αποτελέσματα, έχει κατοχυρωθεί στη συνείδηση του νομικού κόσμου και των εφαρμοστών του δικαίου και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αλλάξει. Σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ. Ωραία.